राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 23 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बात आई हो आपके मन में? आज्ञा समन सुसाहेब सेवा। अच्छे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनकी सबसे बढ़िया सेवा है उनकी आज्ञा पालन करना। ये सबसे सेवा बढ़िया। उसमें ऐसा होता है कि वे श्रेष्ठ जो पुरुष होते हैं वे कहने से नहीं, आपसे आप समझ लेते हैं। मानो अच्छे पुरुष है, उनको कहना नहीं पड़ता है, वे सिद्धांत को वह कह देते हैं। सिद्धांत के अनुसार आप से आप उनकी सेवा होने लगती है, हर एक काम उनका होने लगता है। और जितने उसको इशारा करना पड़ता है, वो इशारे के कई भेद है। जैसे किसी संत महात्मा के ये सिद्धांत है, ऐसा मनुष्य को होना चाहिए, ये सिद्धांत है। कह दिया तो सुनने वाले भी हमारे लिए आज्ञा हो गई। इसके बाद भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये 2 नंबर में आ जाएगी। और 3 नंबर में तुम ऐसा कर दो, ऐसा मत कर, ये 3 नंबर में आ गई। 14 नंबर पे दगड़ करके करता नहीं है, ताड़ना करनी। वागदानम चरदंतरम, ऐसे भी नहीं माने तो फिर उसको दंड देना अथवा साफ वरदान दे देना, ये सबसे नीची बात है। तो अगर ये सुनने वाले जो नीचे होते हैं, तो कहने वालों को नीचा उतरना पड़ता है, उसी जगह अगर कहना पड़ता है ना। नहीं तो ये मान ले पास में रहने वाले कभी इनकी मान्यता क्या है उसके अनुसार ही काम कर दे। वो आता है नहीं, मन की लखे सो मानवी, कैसे भाई? ज्ञान लखे जो सैन लखे जो साध, मन की लखे जो देवता दादू अगम अगाध। तो मन की लखिया सब तरह से, मन पास में रहने वाले ये मान लगे इनका सिद्धांत ये है, तो वैसा ही अपना जीवन बन जाए तो वास्तव में वे संत महात्मा बन जाएंगे। एक ही दम कहते हैं फिर गुणा शक्ति का क्या होगा? गुणों में जो आ सकती है वो गुण निर्गुण जाएगा। जहाँ परमात्मा समझ है तो परमात्मा निर्गुण है, सगुण परमात्मा भी निर्गुण है, निर्गुण परमात्मा भी निर्गुण है, सगुण भी निर्गुण है। जैसे आपने अभी हमें बताया कि आज्ञा जो सिद्ध पुरुष है उनकी आज्ञा तो स्वतः पालन हो जाए, और उससे सेकंड कैटेगरी में आपने द्वितीय श्रेणी में बताया कि उनको जो है थोड़ा कहना पड़े, है जी, थोड़ा कहना पड़े, कहना पड़ता है। तीसरा जो है वो रजोगुण के अनुसार, चौथा जो है वो तमोगुण के अनुसार। तो नीचे की कैटेगरी में तो सिद्ध पुरुष तो जीवन मुक्त होते हैं महाराज जी, उनका तो केवल इशारा ही काफी होता है। हाँ, इशारा नहीं, जीवन मुक्त पुरुषों की, बड़े पुरुषों की बात हमने सुनी है ऐसी, कि वास्तव में वे जो करते हैं ना उसका ही असर पड़ता है। यदि यदा चरति शेष तत्तदेवेतरोजना सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदन वर्तते। तो आचरण है उसका असर पड़ता है, वो जो आचरण करते हैं उसके अनुसार ही सब लोग आचरण करते हैं। वो आदर्श मानते हैं कि ये आचरण है, और वो आचरण नहीं तो शायद प्रमाणन करते, जिसको प्रमाणित कर देता है ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करते, उसके अनुसार आचरण करते हैं। तो एक तो उनके आचरण से आचरण हो जाए, एक कहने से आचरण हो जाए, दो शरीर बात बताई गीता ने। यदि श्रेष्ठ तत्व देवे तो रोजना, और सहयत प्रमाणन करते, वो जिसको प्रमाणित कर देंगे बात ठीक है उसके अनुसार लोग बर्ताव करते हैं। तो ये दो बात क्यों कही कि आचरण करने में श्रेष्ठ पुरुष जिस वर्ण में जिस आश्रम में है उसके अनुसार ही तो आचरण करेगा। सब वर्णों का सब आश्रमों का वो आचरण कैसे करेगा? तो आचरण अपने वर्णाश्रम के अनुसार है। कहने में तो वो सब ब्राह्मण को ऐसे क्षत्रिय को ऐसे शूद्र को ऐसे करना चाहिए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ इनको ऐसे करना चाहिए। क्यों बात में सब्जी सब कह सकता है ना, भारतवर्षियों को दूसरे देशवासियों को ऐसे करना चाहिए। तो वचन से तो सब कह सकता है, आचरण करके सब कैसे दिखावे? आचरण तो जिस वर्ण में जिस आश्रम में जिस परिस्थिति में जो है वैसे ही आचरण वो करेगा। तो उसका अर्थ है कि जैसे हमारा वर्ण आश्रम के अनुसार हमारी चेष्टा है, ऐसे आप भी अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार हम चेष्टा करो। तो उसको कहना पड़ता है इस बात की ददाचरती श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ के बीच में पांच शब्द आए, यत यत आचरती श्रेष्ठ तत् तत् एव, पांच और वहां दो ही आए हैं। स यत प्रमाण कुरते लोकस तद अनुवर्तते, मानो आचरण का असर विशेष पड़ता है, अपने में जो आचरण में बातें होती है उनका जितना असर पड़ता है उन्हें केवल शब्द का असर नहीं पड़ता, शब्दों का असर पड़ता आचरण वालों का पड़ता है। आचरण रहित शब्द का है तो उसे हंसी करेंगे लोग, उसका असर नहीं पड़ेगा। तो उन संतों की बातों के विषय में मेरी कई बातें सुनी हुई है, महापुरुषों की बातें, तो उनका क्या है कि वो जो करते हैं ना वो ही ठीक होते हैं, वो जो करते हैं उसके अनुसार अपने करो। उनमें समझ में ना आवे तो पूछ लो, जैसे उपनिषद में आया है विद्यार्थियों को पढ़ा करके और जब अंतिम उपदेश दिया, माति देव भव पितृ देव भव आचार्य देव भव अतिथि भव सत्यम भव धर्मम सर संध्या उपासित ये अंतिम उपदेश है। ऐसा उपदेश करके वे कहते हैं यानी अविद्यानी तानी तो उपास्यानी नो इतराणी अस्माकं सुचेतानी तानी तो उपास्यानी नो इतराणी। वे महात्मा कहते हैं कि हमारे जो अच्छे आचरण हो वो तुम लेना, हमारे बुरे आचरण मत लेना। हमारा जो भाव अनंदनीय है प्रशंसनीय है वो तुम लेना, जो निंदनीय है तुम मत लेना। ये बात कहते हैं। तो वहां पर शंका ये होती है कि उनमें अच्छे और बुरे दुर्वाचन होते हैं क्या, जो श्रेष्ठ आचरण तुम लेना देखो मत लेना, तो ये क्यों कहा है? तो उनमें श्रेष्ठ आचरण नहीं होते हैं, श्रेष्ठ होते ही नहीं, तो कैद ही करना चाहिए। तो इसके मतलब ये है कि जो श्रद्धालु भक्त होते हैं नारे नारे तो उत्तम पुरुष होते हैं, उनके तो वो बात ठीक जच जाती है। मध्यम और निम्न श्रेणी के होते हैं वो बात, ये बात समझ में आई, ये बात ठीक है, मन की बात ये हमारे समझ में नहीं आती, तो उनके लिए ये कहा तुम्हें समझ में आई तो मत करो भाई, जो समझ में आवे ठीक वो करो, जो समझ में तुम्हें ना आवे मत सुख मत करो भाई। इस वास्ते जो समझ में आओ वो करो तो उनसे फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इस वास्ते देखने वालों की दृष्टि को लेकर वे बोलते हैं, क्योंकि जो बोलना होता है वो श्रोताओं की दृष्टि से होता है, अपनी दृष्टि से थोड़ा ही होता है। आप कहीं पढ़ाने लगोगे तो आप अब जैसे एमए हो तो आप पढ़ाओ तो एबीसीडी पढ़ाते हो, तो एबीसीडी क्यों वो उतना ही पात्र है, वो ही सीख सकता है। एमए की ऊंची क्लास की पढ़ाई कराओगे उसको तो उसको वो ही बताओ, ABCDEFGH वो बताओगे। वो इस तरह से जिस श्रेणी के है उसी श्रेणी में ये संत महात्मा को उपदेश होता है, जिस श्रेणी के आगारी होते हैं उसके अनुसार ही, तो उसके अनुसार होते तो उनमें भी तो छोटे बड़े सब होते हैं, तो सबके सामने जब बात कहनी है तो उसमें ऐसी बात ही होती है। एक बात, दूसरी बात कि हम कहें जैसे कर तो इसमें अभिमान आता है और कहे भाई हमारी अच्छी बातें लेना बुरी बातें मत लेना, तो ये उनकी सरलता नम्रता सीधापन है। तो सीधापन भी तो सबलों को सिखाना है, वो भी तो सीखता देनी है कि तुम ऐसे अपने आप रखो, अकड़ कर मत चलो कि हम करते हैं वो करो। जैसे आज कानून बनाते हैं हम कहे जैसे करो, मालूम होता है कि सब मूर्ख है, हम ही समझते हैं ऐसे करना चाहिए। तो ये असली मूर्खता का चिन्ह है, ये मूर्ख से पंच चिन्हानी गर्वी दुर्गति तथा हठी चाह प्रियवादी चाह प्रवक्तक नहीं बनने थे, ये पांच चिन्ह होते हैं। तो वो गर्व होता घमंड, हम जो करते ठीक करते, हम कहते हैं वो ठीक करते, हम ठीक करते, ये बहुत मूर्खता के चिन्ह बताया। मूर्ख पंच चिन्हानी गर्वी दुर्वचनी, कड़वा बोलता है और हट कर लेता, पकड़ लेता, अपनी जिद नहीं छोड़ता। अपनी वादी चोर कड़वा बोलता है, अरे परोक्त दूसरे कह दिया अब नहीं मानेंगे, हम मान लेते नहीं कहते तो हम कर लेते ऐसा, बट इन्हें कह दिया नहीं अब नहीं करेंगे, ये खास चिन्ह है। तो अपने जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं तो उनका तो आचरण होता है श्रेष्ठ आचरण होता है, आदर्श आचरण होता है उनके। तो मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, तुम मेरे पर आप आरोप कर लोगे, मैं वैसा नहीं हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष जैसे कहते हैं उनमें यहाँ तक बात कही है कि वेदों में भूल हो सकती है, वह भूल नहीं हो सकती। क्यों? कि वेद जो लेख परंपरा होते हैं तो लिखने वालों की बात आ जाने से उसमें अशुद्धि आ सकती है, मगर श्रेष्ठ पुरुषों का तो आचरण है, उसमें भूल क्या आवे? तो वेदों की पुरुष में भूल हो सकती है, उसमें भूल नहीं हो सकती। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो आदर्श होते हैं सबके लिए, ऐसा करना चाहिए। तो उनकी आज्ञा संबंध सुसायु से होगा, मतलब कि धनी की आज्ञा पालन के धन मिलेगा, और जो विद्वान है उसकी आज्ञा पालन विद्वान मिलेगी, और जो महात्मा पुरुष है उन तत्व के पुरुष है तो उनकी सेवा से तत्व ज्ञान होगा, जो उनकी सच सच चीज है वो चीज उनके खुश होने से मिलेगी, प्रसन्नता से मिलेगी। तो प्रसन्नता से जो चीज मिलती है वो विलक्षण होती है। केवल वचनों के द्वारा जो ज्ञान होता है उससे भी लाभ होता है, परंतु पीछे से उनकी कृपा विशेष होती है तो उसका लाभ ज्यादा होता है। जैसे बछड़ा है गाय का, तो गाय का बछड़ा अपनी माँ का दूध पीता है एक तो, और एक गाय मर गई दूसरी गाय का दूध पिलाते हो तो दूध तो उसको मिल जाएगा, जी जाएगा, परंतु उस बछड़े की जो रुआटी है, उसकी जो तेल है वो नहीं आएगी, वो माँ का दूध पीने से आएगी। क्योंकि माँ जो दूध पिलाती है और हुंकार करती है और चाटती है और संघर्ष करने लग जाती है, ये उसकी प्रसन्नता के चिन्ह है गाय के। जो प्रसन्नता से जो पुष्टि मिलती है वो केवल दूध से नहीं मिलती, दूध के साथ ही प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों की जो बात है उसके अनुसार चलने से कल्याण होता है, परंतु उसकी जो कृपा होती है वो कृपा का एक बल मिलता है, वो अलग होता है, वो वचनों में आचरणों में नहीं है, वो उनसे विशेष बात है। इस वास्ते अर्जुन से भगवान ने पूछा, कचि देतत श्रुतम पार्थ त्वे एकाग्रेण चेतसा, तुमने एकाग्र चित्त से गीता सुना और क्या अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह नष्ट हुआ? दो बात पूछी तो अर्जुन ने गीता सुनी, ये बात नहीं बोली, यही बोलते नष्ट हो, मोह नष्ट हो गया। तो इसमें दो अर्थ होते हैं, एक तो ये कि गीता सुनने से मोह नष्ट होता है, तो मोह नष्ट हो रहा है तो हो गया तो मतलब गीता सुन ली, ये सिद्ध होता है। और दूसरी बात यह है, गीता सुनने से मोह नष्ट होता है तो मेरा मोह नष्ट गीता सुनने से नहीं हुआ है, तत्प्रसादात आपकी कृपा से हुआ है। तो सुनने से लाभ होता है, उसकी अपेक्षा कृपा से लाभ ज्यादा होता है। तो नष्ट मोह स्मृति तत्प्रसादात आपकी कृपा से, तो कृपा एक चीज है वो और विलक्षण है। वह कृपा के कई प्रकार है, उस तरह से चार प्रकार दिए है शास्त्रों में, वो दिए है। एक दृष्टिपात, मानो दृष्टिपात होता है महात्माओं का, दृष्टिपात चार तरह से होता है, दृष्टि से भी होता है, वचन से होता है, स्पर्श से होता है, मन से होता है। जैसे दूर बैठे महात्मा मन से विचार करे तो मन से दीक्षा और ज्ञान हो जाता है, मानसिक दीक्षा होती है, ऐसे दृष्टि दीक्षा होती है, कृपा से दृष्टि देख ले तो ज्ञान हो जाए, एक स्पर्श दीक्षा हो फिर हाथ दे दिया ऊपर तो बात हो जाए। तो मानसिक दृष्टा और एक वचन की दृष्टा, एक दृष्टि की दृष्टा, एक स्पर्श की। इनमें दृष्टांत ये है कि जैसे मुर्गी होती है, जैसे घेरी है मयूरी, तो मयूरी अंडों के ऊपर बैठी रहती है, वो बैठे रहने से अंडे पक जाते हैं, ये स्पर्श दीक्षा है। और कुर्री होती है, कुर्री है जो जहाँ अंडा दे देती वो फिरती रहती है, उनका शब्द वहां तक आता चाहिए, कुर कुर कुर कुर कुर, वो शब्द आता है, शब्द से अंडे पक जाते हैं, वो शाब्दिक दृष्टा दीक्षा है, और मछली होती है वो अंडा देती है तो जल में भर देख लेती है, देख फिर घूम घुमा फिर देख लेती है, फिर तो दृष्टि दीक्षा से पक जाते हैं। और कछुई होती है वो अंडा देती है रेते में, तो अंडों को याद रखती है, वो मन से याद रखती है, मन से याद रखते हुए अंडे पक जाते हैं, और भूल जाओ तो निकल जाएंगे। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज ने वो कहा है, कमठ अंड की नाई, जैसे कछुआ है वो कमठ अंड हुए, जैसे न रहता आपकी मेरी तरफ दृष्टि रहे, आपकी याद रहे तो मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे चार तरह की दीक्षा बताइए, तो इस तरह से और वो ज्ञान हो जाता है। तो वचन से क्या होता है कि वचन से भाव आते हैं, उसे तत्व ज्ञान हो जाता है, क्यों सुनने से उतना नहीं होता। वही पुस्तक पढ़ो तो पुस्तक से उतना नहीं होता जितना प्रत्यक्ष शब्द से होता है, क्यों प्रत्यक्ष शब्द में हाव भाव भी होते हैं, मन है, नेत्र है, इनकी चेष्टा भी होती है, तो इनके साथ बल मिलता है, फिर मन का भाव होने से ज्यादा होता है। तो इस वास्ते संतों की भगवान की प्रसन्नता लेनी चाहिए, माता पिता की प्रसन्नता लेनी चाहिए, पति है तो उसकी प्रसन्नता लेनी चाहिए, जो घर में जितने बड़े बूढ़े हैं उनकी प्रसन्नता, वो प्रसन्नता लेने से उनकी बड़ी उन्नति होती है लोक में परलोक सब में। तो वे जैसे प्रसन्न हो वैसे करो, तो ये विचार रखता है कैसे प्रसन्न हो, तो प्रसन्नता से बहुत ज्यादा लाभ होता है। इस बात मैं कहता हूँ, सत्संग करने से बहुत जाने का फायदा होता है, साधन करके उन्नति होती है, वो तो कमा कर धनी होता है, बहुत जाने वाला सत्संग बहुत जाने वाला हो जाता है, वो कमा कमाया धन मिलता है जो का तो उसको मिल जाता है, उन्होंने कितने वर्षों में कितने विचार कर संग्रह किया है, और वो अपने को मुफ्त में मिल जाता है। जैसे हम जाते हैं तो हमें रोटी साग सहित रोटी मिल जाती है, साग और रोटी बनाने में कितनी परिश्रम कितनी चीजों की इकट्ठा कर बनावे, और हमारे सीधे पाता ही हो जाओ, सिद्धि मिल जाती, बड़ी बड़ी रसोई मिल जाती है। तो इस तरह से श्रेष्ठ पुरुषों से बनी बनाई रसोई मिलती है, जो वो अपने ठीक हो जाता है। तो आज्ञा में वो बात आई है, आज्ञा संबंध सुसाहिब सेवा, और सेवा से सब हुआ, जितने अच्छे पुरुष हुए हैं वे सेवा से हुए हैं। न कुछ हम हंस के सीखे है, न कुछ हम रो के सीखे है, कुछ थोड़ा सा सीखे है किसी के हो के सीखे, किसी को होने से और वो चीज मिलती है, तो वो चीज उस भाषा आती है। हम भिक्षा को जावे तो भिक्षा में माता बहनों के सामने नीचे हाथ करना पड़ेगा, वहां पर ये नहीं कि हम साधु है तुम गृहस्थी हो तुम ऊपर हाथ कैसे करते हो, अगर नहीं करे तो लेना होता है तो नीचे हाथ करना पड़ता है, उसको छोटे बनना ही पड़ता है। भगवान ही मांगने दिए, बावन आंगुल हो गए छोटो, छोटे बन गए क्यों गया, अगर मांगने का काम है, मांगने का काम छोटा है तो छोटे बनना ही पड़ता है, देने वाले को बड़ा होता, देने वाला बड़ा होता है। इसी तरह से ब्याह होता है ना, उसमें ब्याह वाले पुरुष है वो वास्तव में बर वाले आज अभिमान रखते हैं ज्यादा, परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर वाले तो मांगता है और कन्या पक्ष के दाता है, वे देते हैं, इस बार दाता का पद ऊंचा होता है, देते हैं अपनी कन्या पाल पोष करके बढ़िया, और फिर उसको आपको देते हैं, तो लेने वाले होते हैं वे। तो ये आज उल्टी सी रीति हो रही है, और सज्जन होते हैं वो उनको मानते हैं। इस वास्ते दशरथ जी ने कहा है कि आपने बड़ी कृपा की, हमारा का तो महल चमक उठा, हमारा घर ही चमक उठा, बढ़िया ऐसा आपने दिया है, तो आप दाता हो, हम तो लेने वाले हैं। तो इस तरह से देने वाले का दर्जा ऊंचा होता है, लेने वाले का थोड़ा होता है, तो लेने वाला नम्र जितना होता है उतना देने वाले की चीज ज्यादा मिलती है। तो हम किसी से लेना चाहते हैं तो न कुछ हम हंस के सीखे है, न कुछ हम रो के सीखे है, कुछ थोड़ा सा सीखे है किसी को होके सीखे, उनके होकर उसे हमने लिया। आप भी विद्या पढ़ो कुछ भी लो तो कुछ होना पड़ेगा ना, नम्र होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, तब न चीज मिलती है, नहीं तो कैसे मिलेगी। तो वास्ते आज्ञा पालन करने से बहुत लाभ होता है, बड़े बड़े लाभ होता है। माँ की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, इस वजह से मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, ये दीक्षांत भाषण है, मानो पढ़ा करके जब भेजते घर पर तो कहते तो मातृदेव, सबसे पहले मातृदेव भव, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, दूसरे पितृदेव भव, पिता को परमात्मा का स्वरूप समझो, तीसरे आचार्य देव गुरु के साक्षात परमात्मा समझो, चौथा अतिथि को परमात्मा, चार बात बताई, माता पिता गुरु और अतिथि, इनके ऐसे बनो अतिथि हो, घर पर कोई आ जाए, अतिथि बन, तिथि जिसकी नहीं है, कब आवे, कौन आवे, कैसे आवे, अचानक कोई आ जाए तो उसको भी देव परमात्मा का स्वरूप समझ कर उसका आदर करो, पूजन करो, भोजन दो, अब करो, ऐसे तुम ग्रस्त में रहना, इस तरह की बात दीक्षा देते हैं। तो ये महापुरुष कहते हैं ऐसा तुम काम करो, तो आज्ञा के अनुसार चलने से अपना मंगल होता है, सब तरह से मंगल होता है। आज्ञा देने वाले पर भार रहता है, लेने वाले तो निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता। सच्ची बात तो जहां तक मैंने सुनी है अच्छे संत महात्माओं की, कि शिष्य जा करके अपने को समर्पण कर देता है तो करना पड़ता है गुरु जी को, वो चेलों को करना नहीं पड़ता है। इस बात से कार्पण्य दोषो भत स्वभाव पृथ्छा में तम धर्म समूढ़ चेता ये श्रेयस्य निश्चितम रूही तन्वे शिष्य हंसादिमान तम प्रपन्न, चार चरणों में चार पांच बातें हुई है। तो वो त्वाम प्रपन्न माम सदी, आपके मैं शरणों में रूप शिक्षा दीजिए, तो शरण हो जाने सरण था। शिष्य दो तरह के होते हैं, एक शिष्य वो सोचते हैं तो हम तो कहे जैसे करेंगे, कुछ उनके लिए करने क्या करें क्या नहीं, इस तरह से शिष्य होते हैं। एक होते हैं वो जो हमें करना कुछ नहीं था, हम तो जा कर दिया, अब हमारे करना कुछ रहा ही नहीं, फिर उसके लिए गुरु जी करते हैं। ऐसे भाई महात्मा की बातें सुनी हुई है, हमारे तो कहने का भी हिम्मत कम होती है। जैसे जिसको किसी को रोग हो जाए तो रोग वाले को दवाई लेनी पड़ती है, परंतु जो माँ का थन पीता है, दूध पीता है, उसके तथ्या लगे तो दवाई माँ को लेनी पड़ती है, बालों को लेनी नहीं पड़ती। तो किसके लिए? जो माँ का ही दूध पीता है उसके लिए, जो अन्न खाने लग जाते हैं उसके माँ के लिए माँ को दवाई लेनी नहीं पड़ती, उनको खुद को लेनी पड़ती है। ऐसे केवल तत्पर होते हैं उनके, उनकी तो उनके लिए उद्धार गुरु जी को करना पड़ता है। और दूसरे कह महाराज कोई उद्धार थोड़े करेंगे, महाराज तो कह देंगे, कहेगा हम करेंगे तो हमारा उद्धार होगा, तो वो करने के मुख्य होते ही है। तो कृपा दृष्टि जितना और शरण होता है जितना ही, उतनी विलक्षणता उनमें आती रहती है। जैसे पता है धनवान से धन मिलता है, जिस वर्ष में जो चीज है उस चीज वो चीज लेने वालों को मिलती है वहां से। इस वर्ष में गुरु की महिमा बहुत बताई है, गोविंद से भी अधिक गुरु की महिमा बताई है, तो उनसे वस्तु मिलती है, शास्त्र बताती है। तो आज्ञा पालन करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। मन की देवता चल रहा कैन लखे सो मानवी सैन लखे जो साध मन लगे तो देवता क्या का मतलब आजाद मन वाणी से लग जाए। पहली बात क्या बताई? कैन लखे सो मानवी मनुष्य है जो कहने से बात मान ले वो सहन से है आसन में भाई अच्छे पुरुष ऐसा किया करते हैं ऐसा किया करते हैं ये अथवा ऐसे ऐसे सहन ये तो सहन है और मन की लग जाए देवता है जो बताएगा तो मन की बात समझ में आ जाती है। वो बात सब कमा कब आती है कि जब वो सर्वथा शरण होता है ना तो उसे मन में आ जाती है बात। ऐसे शर्ती की बात सुनी है मैंने, उसके मित्र थे ना तो बहुत मित्रता थी, हनुमान बख्श थे गोविंद का, ये हनुमान दास प्रसाद जी तो पोदार थे, संपादक वो हनुमान दास जी उनके मित्र थे। तो उसमें ऐसी बात तो मैंने सुनी कि शेर जी को प्यास लगी है तो उनके मन में आ जाती जल्दी जाते हुए कि जल्दी जाओ जल्दी जाओ, प्यास लगी उनको मन मन के आ गई। ऐसी जो सेवा करना चाहता है उनके मन में पैदा हो जाती है वैसी बात, कहना नहीं पड़ता है। तो जितनी तल्लीनता होते उतना लाभ ज्यादा होता है। पर दोनों होना चाहिए, पारस भी होना चाहिए, लोभ भी असली होना चाहिए। लोभ भी असली हो वो भी जंग लगे हो तो नहीं होना चाहिए, फिर वो दोनों ठीक होता है। आपने कहा कुछ हिम्मत कम होती है कहने की, पर बात यह है कि देखो महाराज, मैं मेरे को वैसा आचार्य महापुरुष नहीं मानता हूँ, और मेरी बात सुनेंगे तो आरोप मेरे पर ही तो करेंगे लोग। विषय का प्रतिपादन है, विषय प्रतिपादन कर दिया, परंतु तो बात कहना तो अर्थ नहीं। कहना चाह रहे थे आपने कहा कि हिम्मत नहीं होती, अब हिम्मत कैसे होता है? वो करे हमारे पर आरोप करे तो हम ऐसे अपने को मानते नहीं। हम मानने तो महाराज जी, हम किसी को मान ले तो आप मान ले तो आपकी मान्यता हुई, मेरी योग्यता थोड़ी हुई। वो तो मान्यता होती है तो वो अयोग्य में भी मान्यता का लाभ नहीं ले सकता है, ले सकता है वो लाभ, परंतु अपनी बात तो करनी चाहिए। तो मैं तो फिर ज्यादा कह देता हूँ, लाभ लेने वाला तो महाराज एक लव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति से शिक्षा ली, और अर्जुन ने साक्षात द्रोणाचार्य ने ली। तो द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने वाले अर्जुन से एक लव्य तेज हो गया। अरे निष्ठा से, केवल निष्ठा से, कितनी विचित्र बात है। द्रोणाचार्य महाराज की कृपा अर्जुन पर ज्यादा थी, अपना बेटा अश्वत्थामा उसको ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, उपसंहार करना नहीं सिखाया, अर्जुन को चलाना उपसंहार सिखाया द्रोणाचार्य ने। इतना द्रोणाचार्य के पक्ष था अर्जुन का, अर्जुन पर इतनी कृपा थी, उस कृपा से भी तेज हो गया एकलव्य, कितनी विचित्र बात है। तो निष्ठा बड़ी हुई, बड़े कारण क्या है, आपको कैसे हो गई? इसमें कारण ये है, हम किसी को भी पूरा ऊंचा मानेंगे तो ऊंची हमारी निष्ठा होगी, तो उसका फल भगवान देंगे, क्योंकि सबसे ऊंचा कौन है, वो जिम्मेवारी ऊंचे पर आएगी ना, जिम्मेवारी भगवान पर आएगी, वो इस बात से श्रेष्ठ बन जाएगा। अब पतिव्रत है, पति में वो लखन नहीं है, पतिव्रत माना जाए। मंदोदरी को जो ज्ञान था रावण को नहीं था, तारा का जो ज्ञान था वो बाली को नहीं था, तो वो पति व्रत पालन किया, तो व्रत पालन भगवान की ऋषियों की आज्ञा है, तो पति में न होने वाला गुण भी उसमें आ जाएगा भगवान की कृपा से। कार्य तो भगवान का है ना, तो ऊंचा मान कर करेगा तो जिम्मेवारी ईश्वर पर आ जाएगी, भगवान पर आ जाएगी, वो तो फिर वो कमी क्या रहेगी। भावक राही नारदन, भगवान भाव भोगता है ना, भाव को ग्रहण करने वाला है। इस बात जो कुछ होता है भगवान से होता है, जैसे मीठा है सब कहीं गुड़ से ही तो बनता है, चीनी पदार्थ मखाना सब उससे बनता है, ऐसे बात तो सब भगवान से ही आवेगी। आप बताओ और कहाँ से आवेगी, और कोई खान है, खान से चीज आवेगी, आए तो आ जाए, कहीं पर आ जाए। नारायण नारायण नारायण।